niesamowite, jak zaczyna śpiewać, to człowiekowi łzy lecą. I ona będzie śpiewać? Będzie śpiewać, czyli tym razem mamy muzyczną formę. Tak, będzie śpiewać, będzie też mówić, ale jak śpiewaczka, jak Jasia śpiewa, jak już rozwinęła, że tak powiem, swój głos, to człowiek nie ma szans po prostu. Same łzy lecą. No tak, ale ma oczywiście partnera. Tak, partnerem jest Adam Woronowicz. Z Adamem się znamy od wielu lat, od studiów. Jak mój dyplom to była Zbrodnia i kara, gdzie zagrał Raskolnikowa, partnerował mu Jacek Braciak jako Porfiry. Była to wspaniała praca. Wtedy się zaprzyjaźniliśmy bardzo. I dlatego tak często Adam występuje w twoich słuchowiskach i w audioteatrach. Jacek też. Także ta przyjaźń jakby z Adamem jest szczególna przyjaźń, ponieważ jakby z Adamem mamy bardzo bardzo podobne, że tak powiem, to się mówi klimat, ale też w wielu miejscach się bardzo rozumiemy. Znaczy światopoglądowo są panowie również, sobie bliscy. Oczywiście. Ale jest mi, no uważam, że to jest znakomity aktor po prostu. Tak, no to poza dyskusją jest zupełnie jak Helena Modrzejewska, czy jest w stanie zagrać książkę telefoniczną i wzruszyć publiczność. No właśnie, Kochaj bliźniego. W pierwszym odcinku mieliśmy nieprzyjaciela, a tutaj mamy po prostu bliźniego, czyli no każdego napotkanego, tak? Ale jest jakiś rodzaj zobowiązania wobec niego, no, czyli coś się musiało wydarzyć, że to przypomnienie musi wybrzmieć. Bo no tak, to nie jest to trudne. No, kocham bliźniego, no oczywiście kocham. Ale jak siebie świat. Samego, nie? Bo to jakby ma... O, właśnie. I jak siebie... Ja przyznam szczerze, że chyba to jest jedno z najtrudniejszych w ogóle zadań, jakie nam postawił Jezus. Bo tak naprawdę nie można pokochać drugiego człowieka, kiedy się nie pokocha siebie. To znaczy z takim, jakim człowiek jest, ze swoimi wadami, ze swoimi kompleksami, ze swoimi jakimiś, że tak powiem, pretensjami do siebie. Musi go zaakceptować, czyli siebie samego i pokochać, przede wszystkim przytulić, być, że tak powiem, dla siebie wyrozumiałym i tak dalej. I wtedy dopiero można mówić o miłości do drugiego człowieka. Wtedy, kiedy się tak naprawdę pokocha siebie. Mm-hmm. Jest to niebywale, uważam, trudna rzecz do zrobienia. No, bo w tym czyha pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli pokochamy drugiego człowieka bez miłości do siebie, to ten drugi człowiek może się okazać nie miłością, ale jakimś rodzajem przyczepienia do miłości, nie? Albo jakiejś nie do końca, że tak powiem, no takiej oswojonej tej miłości ze sobą. Także poznanie siebie i też pokochanie siebie to jest jedna, uważam, z jakichś podstawowych empatii, które człowiek powinien posiadać. I tutaj mamy historię małżeństwa i dzieci. Małżeństwo było również w pierwszym odcinku, tak, prawda? Przypomnieć. Tylko tam było w okolicznościach wojny, a tutaj no, po prostu a tutaj żyją sobie w mieście, które jest groźne. Właśnie to, że jak po prostu byłoby piękne, ale nie jest takie po prostu, ponieważ nasz bohater jest pracoholikiem. Aha. Nasz bohater uwielbia pracę. Nasz bohater nie wyobraża sobie życia bez pracy. I jakby nie miał pracy, to by się zabił. I chciałem na to zwrócić uwagę, ponieważ wydaje mi się, że jest to jakiś też sygnał z naszej co współczesności. To znaczy, że wielu ludzi, nie pomijając mnie samego, oczywiście znajduje jakby realizację swojej pracy zawodowej, kocha tą pracę, oddaje się jej, zapominając, że jest drugi człowiek, że jest rodzina, że jest coś jeszcze. Czyli bardziej kocha pracę niż siebie. Bardziej kocha pracę niż siebie i bardziej kocha pracę niż też swoją rodzinę. Mhm. Ale właśnie na szczęście jest żona, która kocha bardziej właśnie rodzinę niż pracę. Zapraszam i się dowiecie państwo, co się stało. No właśnie, zakładamy, że nie wiem, jak wielka może być publiczność, a to są tylko jednorazowe sytuacje. Tak. No, jeżeli pyta pani o pani redaktor o techniczne aspekty, to około, może przesadzam, ale 70 osób chyba się zmieści na sali, więc troszkę możemy państwa zaprosić. A zapowiada się tutaj, jak Tomasz mówi, bardzo ciekawy rachunek sumienia dla nas wszystkich widzów, także powinno być ciekawie. No tak, Tomek otworzył mi teraz oczy na rzecz bardzo ważną, bo w tym stosunku do samego siebie mogą być, że tak powiem, różne rodzaje praktyk wykonywanych na sobie. Tak to określiłam może nieładnie, ale chodzi mi o to, że można od siebie na przykład bardzo dużo wymagać. Można być potwornie restrykcyjnym, będąc na przykład pracoholikiem. No i to jest potwornie niebezpieczne. No bo jeżeli mamy tak samo pokochać naszych bliźnich i wymagać od nich tyle samo, co wymagamy od siebie, czyli stawiać im takie warunki, które no, nam pasują, ale ich mogą po prostu krzywdzić, niszczyć. No tak, chyba wszystko wymaga i to jest właśnie piękno tej ewangelicznej nauki, też zakorzenionej bardzo w europejskiej tradycji filozoficznej, że to wszystko wymaga złotego środka tak naprawdę i takiego balansowania między jedną a drugą przesadą i szukania właśnie tej takiej środkowej ścieżki, która po prostu prowadzi nas do stawania się lepszymi ludźmi. No, to jest właśnie piękno tego przesłania. Dobrze. Proszę państwa, przed nami premiera. Pieśń, którą zaplanowałam jeszcze jednej, no niestety nie odtworzymy, bo ona by w zasadzie zamknęła nasze spotkanie, a mamy jeszcze pewną dobrą wiadomość, bo chyba nie zdążyliśmy się z tym wyrwać tej nocy, czyli no nie uprzedziliśmy pewnego faktu. Fakt pewien jest taki, że pan dyrektor Piotr Bernatowicz, rozumiem, w porozumieniu z panem dyrektorem Marcelem Skierskim, pomyśleli, że może by jednak spróbować odesłać jakby do radia to dzieło. Czyli inaczej mówiąc, żeby historia zatoczyła koło. Bo powiedzieliśmy, że zaczęło się od słuchowiska. Słuchowisko przetworzyło się w audioteatr, a może by jeszcze jeden eksperyment. Już teraz rozumiem, skąd początek naszej rozmowy. No tak, oczywiście. Wracamy do korzeni i jeżeli państwu się nie uda do Zamku Jazdowskiego dotrzeć, nad czym jako osoba pracująca w zamku ubolewam, to wciąż nic straconego i audioteatru w formie słuchowiska wysłuchają państwo na antenie Trójki. Tak jest. No to tak pięknie brzmi i my jesteśmy niezwykle wdzięczni za ten pomysł. Cieszymy się na tę premierę. Ona odbędzie się z punktu słyszenia czy widzenia radia. Będzie to premiera. Odbędzie się za tydzień, w kolejną niedzielę. Będzie to piękna niedziela 4 czerwca. No niestety przypominam, realia są wojenne, no ale żyjemy cały czas w tych realiach i błękitne oczy pełne miłości zostaną państwu przedstawione. No ale to, powtórzę, jest kolejny eksperyment, ponieważ teraz trzeba było tak popracować nad tym, co zostało zarejestrowane, no nie wiem, Wojtek Dorosz mówił, w 20 iluś ścieżkach, żeby było to możliwe do odsłuchania po prostu w radiu, tak, bez słuchawek, bez specjalnych jakichś urządzeń. Po prostu włącza się radio, czy czy komputer i słucha się tego jak audycji zwykłej. No i przekazaliśmy ten dźwięk oczywiście za zgodą panów dyrektorów i autora także, bo prawa autorskie mamy, do Teatru Polskiego, czy Teatrowi Polskiego Radia i Andrzeja Brzoskę poprosiliśmy, żeby wykonał swoją pracę, która jest pracą bardzo bardzo dobrą. To jest świetny rzeczywiście reżyser dźwięku, wielokrotnie nagradzany i on potrafi wszystko uczynić, więc uczynił z tego wersję radiową. Tak więc, Tomku, zatoczyłeś koło i wróciłeś do źródeł. Masz jeszcze prawie 6 minut, żeby coś o tym powiedzieć. No tak, Andrzej Brzoska, z którym pracuję właśnie od 20 lat. Nie zapomnę pierwszego spotkania z Andrzejem, kiedy reżyserowałem swoje pierwsze słuchowisko. To było wspaniałe, naprawdę. Pamiętam, że Ewa Dołkowska i właśnie Adam Woronowicz grali w tym słuchowisku i powiedział: za dużo oddechów. Tak, nie? Ale jak za dużo oddechów, nie? Słuchać słów. Aha, to znaczy Adam za dużo oddycha. Nie, obydwaj sobie za dużo dmuchają, kiedy mówią do mikrofonu. I troszkę naturalistyczne, tak, no ale jednak. Tak, jednak człowiek ma oddech. A to słychać. Kiedy się w emocjach też coś mówi. A później mówi, no ale tam zabrakło R. I tak, że tak powiem, zdania po zdaniu i się okazuje, że ja nic nie słyszę. I świętej pamiętam. Tak i pamiętam też, że przed Piotr Wazarkiewicz, świętej pamięci. Reżyser filmowy, dokumentalista. Tak, z którym się przyjaźniłem, który też coś w tym czasie nagrywał. Mówi: Tomek, ale to trzeba rytm, wiesz, złapać. Ja się nagle zorientowałem, że po tych dwóch mistrzach, że muszę nauczyć się od początku słuchać. Myślę, że w ogóle idea jakby słuchania drugiego człowieka, kurczę, teraz to jest turbo ważne. I jak mówisz o tym, bo tak, oczywiście bo też gram jako muzyk na scenie, więc zupełnie też inaczej to odbieram, ponieważ jestem jakby wewnątrz. Mówiliście państwo o tym, że jest to szczególne miejsce, ta scena laboratorium. Dla mnie to jest cudowne miejsce, ponieważ ja się tam czuję, jakby był wewnątrz pudła rezonansa, jakby był wewnątrz gitary, albo wewnątrz skrzypiec, albo wewnątrz fortepianu. Ja jako taki malutki człowiek tam wewnątrz i słucham słyszę dźwięki, one są niemalże cielesne dla mnie, to znaczy aż mnie czasami fizycznie dotykają. Dzisiaj jak zaśpiewała odległości metra ode mnie Joasia Fröschel, to mi po prostu stanęły łzy, ponieważ to jest taka odległość, a siła jest ogromna. Albo jak Paweł dzisiaj w odpowiednich rytmach uderzał o stół, to wtedy te dźwięki są bardzo dla mnie oczywiście jakieś fizyczne, niesamowite. I się odbiera trochę fizycznie też ten teatr w związku z tym, ale o co chciałem powiedzieć i teraz jak mi Wojtek wysłał właśnie miłujcie nieprzyjaciół waszych wersji audio, to ja nagle zobaczyłem inną perspektywę znowu, bo wyszedłem z pudła, jestem w swoim pokoju i to słucham na słuchawkach. No i to jest niesamowite po prostu. Nie chcę powiedzieć, że nie chcę być już znowu taki, że się przejmuję bardzo i że mi się podoba to, co zrobiłem, bo to nie jestem tylko ja. I się wzruszyć. No ale taka jest prawda. No, uważam, że Gosia Korzuchowska, która zagrała tam, i Adam Woronowicz i chłopaki, czyli Marek Otwinowski, Paweł i Paweł Romańczuk, no po prostu stanowiliśmy tam band, zespół i to jak jeden organizm, więc nie no super, no. Zachęcam, no naprawdę jest to, jest to też jeszcze inna perspektywa, oczywiście nie widać scenografii, którą wymyśliła Aneczka i projekcji, ale też na mnie to zadziałało, powiem nieskromnie, ale ja w ogóle mam wrażenie, że ja to nie ja piszę. No. Powiem szczerze, że mi się bardzo podoba, że w średniowieczu nie było nazwisk i imion, tylko była anonimowość. Ja czasami mam wrażenie, że to w ogóle nie o to chodzi, że to ja. O, tylko, ładne. Że coś... ładne. Coś mnie po prostu... No przecież ja bym nie napisał tego wszystkiego, gdybym nie przeczytał Ewangelii. Gdybym nie starał się zrozumieć, o co wchodzi w kochaj bliźniego, aha, bliźniego swego, jak siebie samego, aha. No i trochę jak ty powiedziałeś, że człowiek jakby stara się dojść do tej istoty. Dlatego nie czuję się jakimś... W ogóle teatr nie jest jakby miejscem, gdzie jeden człowiek pracuje. To jest tak naprawdę to, że dostałem energię od dyrektorów, to, że dostałem takie miejsce, to, że pracuję z takimi ludźmi i też, że przychodzi taka publiczność, bo jest po prostu zainteresowana tym tematem. To wszystko jakby tworzy taką synergię. Dlatego dla mnie to jest takie miejsce, no cudowne, no mówiąc krótko. Zostałeś obdarowany. Najcudowniejsze miejsce w Polsce, boś na nie patrzę. Oficyna. No bardzo, bardzo się cieszymy, że... Przepraszam, że tak zabrzmiało. Przed nami człowiek szczęśliwy, spełniony, ma rodzinę do tego. No, tak. Fantastycznie. Także bardzo panom dziękuję. Przypominam, w niedzielę pierwszą czerwcową Błękitne oczy pełne miłości, czyli no historia dziejąca się w czasie wojny, w domyśle, w Ukrainie. Bardzo dziękuję panom za dzisiejszą wizytę. Pan dyrektor CSW Zamek U. Jazdowski, Marcel Skierski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Tomasz Mann, nasz ulubiony autor, reżyser. Do zobaczenia więc w niedzielę. Tomku, tak? Już? Dobranoc, wesołych snów. I kolorowych. Nawet była taka piosenka, nie? Kolorowych snów właśnie, nalepy też. No tak jest. A wojna, no właśnie, wojna odciska piętno na kulturze. Za moment przekonamy się, w jaki jeszcze sposób. Ten moment wypełni drugi z utworów przysłanych nam przez Tomka Pana. pod księżycem. Książki i teatr, tym razem teatr i książki z wojną za naszą wschodnią granicą w tle. Połączyliśmy się z panem Dariuszem Kawą z Instytutu Książki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Kieruje pan działem krajowym w Instytucie. My jednak będziemy rozmawiali o międzynarodowych targach książki w Warszawie. Może przypomnijmy, że po latach na powrót pod tą nazwą, czyli Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, no i jak przez wiele, wiele lat, można powiedzieć jak dawniej, kultury oraz przed pałacem. Nie wszyscy naturalnie lubią ten gmach, ale targi odbywające się tam z sentymentem wspominamy. Może jeszcze tylko mała statystyka. Około 500 wystawców, 1000 autorek i autorów, ludzi książki, 14 krajów, nie licząc Polski, 3 sceny, 7 sal, prawie 800 wydarzeń, jak podaje PAP, od wczoraj do niedzieli, a gościem honorowym Ukraina, która występuje pod hasłem Miliony Mostów. No i tutaj ważne wyzwanie dla państwa w Instytucie. Na czym polegała, polega nadal, bo uczestniczą państwo w targach, państwa rola? Tak, to może ja tylko tutaj dodam, że Instytut Książki od lat ma swoje stoiska na targach książki, nie tylko tych warszawskich, ale też tych krakowskich. Bardzo się z tej obecności zawsze cieszymy i cieszymy się również z tego, że z roku na rok ta nasza obecność no jest coraz bardziej intensywna. W tym roku udało nam się dzięki przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało nam specjalną dotację celową właśnie na taki projekt pod hasłem Siła Słowa, Literackie Dialogi Polsko-Ukraińskie, udało nam się zorganizować aż 15 paneli dyskusyjnych, 15 spotkań, które łączy właśnie fakt, że będą na nich prezentowani polscy i ukraińscy autorzy. Autorzy bardzo różni, ci bardzo znani, jak również ci mniej znani, ci, którzy dopiero jakoś zaczynają sobie pozycję na rynku książki wyrabiać. I nasza oferta tych spotkań jest bardzo tutaj różnorodna. Są spotkania poświęcone powieści historycznej, komiksowi, literaturze dla dzieci, reportażowi, a nawet fantastyce. Cieszymy się z tego bardzo właśnie, że ta oferta jest tak różnorodna. Ten program udało nam się ustalić we współpracy z Ukraińskim Instytutem Książki, naszym odpowiednikiem na Ukrainie, z którym mamy bardzo dobre kontakty, bo on też był tworzony trochę na wzór naszej instytucji. W zasadzie od samego początku jego istnienia współpracujemy, a po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ta nasza współpraca jest jeszcze doskonalsza. I oczywiście tutaj należą się też podziękowania za wsparcie Fundacji Historia i Kultura, czyli fundacji, która jest organizatorem Międzynarodowych Targów Książki. A dodam tylko, że oprócz tego całego bogatego programu polsko-ukraińskiego mamy jeszcze spotkania, które już sami organizujemy. Są to warsztaty dla przedszkolaków, które odbędą się jutro w godzinach 11-12. Warsztaty poprowadzi Mateusz Świstak i będą związane z naszą kampanią Mała Książka, Wielki Człowiek. Mamy również jutro panel dyskusyjny poświęcony naszemu wielkiemu projektowi bookstartowemu i kampanii społecznej promującej czytelnictwo właśnie pod hasłem Mała Książka, Wielki Człowiek. Ale ja tutaj panu przerwę. Czy pan opowiada o sobocie czy piątku? Opowiadam teraz o piątku. To już jest dzisiaj. Natomiast będziemy mieli jeszcze w piątek wieczorem taką dyskusję o perspektywach czasopism literackich w świecie cyfrowym. Bo też jako Instytut Książki jesteśmy wydawcą czasopism patronackich. A w sobotę będziemy mieli bardzo ciekawą dyskusję o nowym kierunku naszych instytutowych działań, o nowej grupie, która nam się tutaj pojawia jako ta, która no, jest troszeczkę naszym zdaniem zaniedbana, jeśli chodzi o projekty zajmujące czytelnictwo, a mianowicie o osobach po 60 roku życia, o seniorach, i będziemy mieć taką dyskusję pod tytułem Czytanie bez metryki, czyli dyskusja o roli książki w życiu osób po 60 roku życia. Będziemy tam mieć bardzo interesujących gości. Już wiemy, że będziemy mieć grupę seniorów, ale tych akurat bardzo aktywnych, którym na pewno promocja czytelnictwa nie jest tak potrzebna, bo oni na pewno czytają. Aczkolwiek, jak wynika z badań, nie wszędzie tak jest i nie zawsze tak dobrze to wygląda, dlatego będziemy przygotowywali działania z tym związane. Ja też dodam, że dzisiaj senior inaczej wygląda niż dawniej, czyli 60+ to nie jest aż tak bardzo dużo lat życia. Tak. To był żarcik. A teraz powróćmy jeszcze do Ukrainy, bo to jest taki główny nasz cel Trójki pod Księżycem, spotkania z Panem. Może jakieś konkrety, może coś, co by jednak naszych słuchaczy, Państwa, którzy nas słuchają, zainspirowało. No i proszę pamiętać, że to jest środek nocy, więc tu dobrze jest podziałać na wyobraźnię. To nasze hasło, siła słowa, odnosi się oczywiście do pewnych wartości, ponadczasowych wartości, takich jak wolność, godność, honor, odwaga, czy poczucie wspólnoty i solidarności. I to są bardzo ważne wartości, szczególnie w czasie, kiedy za naszą granicą toczy się wojna. I wierzymy, jesteśmy przekonani, że ta siła słowa może być dla narodu bronią przeciwko przemocy, taką siłą podtrzymującą na duchu czy mobilizującą do walki. I wierzymy, że ta literatura, która jest tak mocno obecna, literatura ukraińska, ale literatura polska, właśnie nadaje sens temu cierpieniu i wyrzeczeniom, koi ból i pozwala znajdować nadzieję, pozwala znajdować też ucieczkę od tragicznych doświadczeń. I w tym czasie, który teraz mamy, te słowa nabierają szczególnego znaczenia i mocy. I jeśli tutaj mógłbym wskazać jakieś takie najciekawsze panele, choć oczywiście wszystkie są szalenie interesujące, to z pewnością piątkowe spotkanie o godzinie 15 pod tytułem Jak pisać i czytać o wojnie z dziećmi, gdzie będziemy mieć autorów literatury dziecięcej ukraińskich, panią Hałynę Tkaczuk i Dymytra Kuzmienko, oraz autorki polskie, czyli panią Barbarę Gawryluk i Justynę Bednarek, a więc też jedną z najpopularniejszych autorek literatury dziecięcej. I to też jest taki obszar działań, który nam już w tamtym roku przyświecał, czyli działań na rzecz dostępu do książki ukraińskiej, książki dziecięcej, dla tych wszystkich uchodźców najmłodszych, którzy znaleźli się w naszym kraju po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. Będziemy mieć bardzo interesującą rozmowę wieczorem na scenie głównej, też w piątek, pod tytułem Historia i przyszłość relacji ukraińsko-polskich, gdzie będziemy mieć ukraińskich intelektualistów, historyków, dziennikarzy, pana Andrija Kochuta i pana Witalia Portnikowa, a ze strony polskiej Piotra Skrycińskiego i Marka Cichockiego. To też jest szalenie istotna dyskusja, ponieważ jak wiemy, ta wspólna historia, przeszłość nie zawsze łatwa relacji polsko-ukraińskich. No ciągle gdzieś tam do nas wraca, ciągle gdzieś tam się przewija i tutaj te wszystkie historyczne sprawy, no nie możemy też od nich uciekać i od nich zapominać. Oczywiście wierzymy i jesteśmy przekonani, że po zwycięskiej wojnie dla Ukrainy te nasze relacje też na nowo się ułożą i ta współpraca, która teraz się nawiązuje tak mocno, ona będzie trwała. No ale to też wymaga wszystko rozmowy i dyskusji. Jeszcze chciałbym polecić jeden panel, a może jeszcze dwa. W sobotę o godzinie 15 w dwóch miejscach, bo jeden panel będzie się toczył w sali Kijów, drugi na scenie plenerowej. I ten w sali Kijów będzie dotyczył literackich bohaterek prozy Kateryny Babkiny i Martyny Bundy, czyli też dwóch bardzo znanych i w Polsce i na Ukrainie autorek. Ten panel będzie prowadziła pani Katarzyna Wójcik. A w tym samym czasie właśnie na scenie plenerowej będziemy mieć też bardzo dwóch znanych, tym razem autorów, mężczyzn, pana Julia Andruchowicza i Jakuba Małeckiego, którzy razem wystąpią w dyskusji Fantazja czy Realizm, czyli o drogach oswajania rzeczywistości. I ten panel będzie prowadził pan profesor Krzysztof Keller z Instytutu Książki. Doskonale, tylko ja podałam na początku hasło miliony mostów. Pan z kolei siła słowa. I teraz zastanawiam się, aczkolwiek to może jest czysta formalność, czy one są jakoś komplementarne, czy jedno z haseł jakby mieści się w tym drugim? Są to rzeczy komplementarne. Całe wystąpienie Ukrainy jako gościa honorowego Targów Książki jest pod hasłem miliony mostów i to wystąpienie składa się z bardzo wielu wydarzeń. Natomiast taką istotną bardzo częścią tego wystąpienia jest właśnie nasz festiwal Siła Słowa, czyli Literackie Dialogi Polsko-Ukraińskie. Więc tym większym kółkiem są miliony mostów, a tym kółkiem, które się zawiera w nim, tym mniejszym jest siła słowa. Bardzo dziękuję, to malowniczo pan oddał. No cóż, bardzo dziękujemy za ten program. No i tak też znów hasłowo, wojna zniszczyła między innymi infrastrukturę, czyni to nadal, Ukrainy, ale sprawiła jednocześnie, że zbudowano nowe mosty między Ukrainą i nami. No i też sprawiła, że może z większą uwagą, z większą czułością wsłuchujemy się w to słowo, zarówno polskie, tak bliskie nam, jak i ukraińskie. I też pamiętamy przy okazji, że język ukraiński też wywalczył sobie niezależność, wolność, siłę i prawo do istnienia. Tak, zdecydowanie. Myślę, że tutaj taką dobrą puentą, optymistyczną rzeczą na przyszłość jest to, że właśnie na fali tego, o czym pani wspomniała, czyli tego wybijania się języka ukraińskiego jako jedynego języka narodu ukraińskiego i tego, co też dokonuje się w Ukrainie, w bibliotekach ukraińskich, gdzie masa tej sowietyzowanej, sowieckiej, rosyjskiej literatury jest po prostu wycofywana z bibliotek jako tej literatury imperialnej, okupacyjnej. To chcę powiedzieć, że Instytut Książki właśnie w porozumieniu z ukraińskim naszym odpowiednikiem przygotowuje program uzupełniania tych pustych miejsc literaturą polską tłumaczoną na język ukraiński. I jesteśmy przekonani, że takie polskie półki też przyczynią się do budowy tych wzajemnych mostów, tego wzajemnego zrozumienia i też umożliwią nam jeszcze lepsze poznawanie się wzajemne, bo to jest po prostu szalenie ważne, żeby z naszymi sąsiadami, którzy są w podobnej sytuacji geopolitycznej, w podobnej sytuacji też doświadczeń tej Europy Środkowo-Wschodniej, żeby coraz lepiej te nasze wzajemne języki i kultury, te słowa poznawać. A zatem hasła służą skrótom myślowym, ale co pod nimi kryje się, mamy szansę sprawdzić. Zaczęło się to wczoraj, czyli Targi Książki, Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, zakończą się w niedzielę. Ja jeszcze tylko może dodam, jeżeli pan pozwoli, że już Ukraina była na przykład gościem honorowym Targów Dobrej Książki we Wrocławiu. Gościliśmy wtedy Oksanę Zabuszko, między innymi Mikołę Repczuka. Teatr Polskiego Radia realizuje współczesne dramaty ukraińskie, są tłumaczone masowo, można nawet powiedzieć. W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie pokazywano wielką wystawę malarstwa, właśnie sztuki współczesnej ukraińskiej. No i tak to się toczy. O, właśnie w najbliższym czasie w Teatrze Polskim w Warszawie na przykład będzie czytanie nowego utworu, bardzo znanego, nie trzeba było do tego wojny, Serhija Żadana. Tak więc te mosty się, że tak powiem, zaludniają, wydłużają, no i z coraz większą czułością będziemy pieścić to słowo ich, ukraińskie i nasze polskie, oby. Bardzo panu dziękuję. Troszkę może za dużo było okrągłych zdań, słów, ale tym się posługujemy jednak. Pan Dariusz Kawa, kierownik Działu Krajowego w Instytucie Książki, który ma swoją siedzibę w Krakowie. Bardzo dziękuję. I oczywiście zapraszamy na stoisko Ukrainy na Targach Książki, na stoisko Instytutu Książki i na cały bogaty program targowy. Amen. ти мене кликала, цілісіньку нічку я за тобою йшов. За тобою чистою, за тобою білою, ангеле мій, привиде моя любов. За тобою чистою, за тобою білою, ангеле мій, привиде моя любов. Де наш дім, ангели, там, де кохалися, зелена ліщина, річка, береги. Ти пішла чистою, ти пішла білою, а без тебе пусто і всюди вороги. Ти пішла чистою, ти пішла білою, а без тебе пусто і всюди вороги. Ластяться, поламали, ліщину вкрали береги. У містах повно їх, у лісах повно їх, на шляхах ловлять нас ті вороги. У містах повно їх, у лісах повно їх, на шляхах ловлять нас ті Księżycem. Po drugim spektaklu premierowym zaryzykowaliśmy i usiedliśmy w scenografii. Pan Jarosław Tumidajski zgodził się na to, ale scenografia jest bardzo szczególna. Zanim pan ujawni te szczegóły, to zapytam, czy to pana pomysł, czy autora scenografii. Pomysł oczywiście w jakiś tam sposób łączony. No, rozmawialiśmy z Mirkiem, w którą stronę to powinno pójść. Bo to Mirek Kaczmarek. Mirek Kaczmarek, scenograf. Więc rozmawialiśmy, w którą stronę to powinno pójść i zostaliśmy przy takim haśle pejzażu. A potem już Mirek, jak to Mirek, poszedł swoim tropem i oczywiście ten pejzaż rozbuchał i no właśnie, siedzimy pod tą 6-metrową ścianą obrośniętą trawą. No tak, no co widzimy? Widzimy właśnie taki kawałek polskiego pejzażu z trawą, z zielenią, z mchem, z wodą, no i z zarysowanymi poszczególnymi, powiedzmy, miejscami, meblami, ale myślę, że jak już ta scenografia, że tak powiem, odpala w pełnych światłach, no to też widać, że chodziło o tą absolutną eksplozję wiosny, o tą eksplozję zieleni, o to, że to życie nawet już nie tyle, że się rodzi, że ono się wykluwa, tylko że to już jest ten wybuch wiosny, więc tego wyjątkowego czasu. Tak, tego, który przeżywamy, ale też on jest niepokojący mimo wszystko. W tym jest jakiś potworny niepokój, może dlatego, że w nas jest teraz niepokój, że to albo będzie się kończyło latem, pięknym latem, ciepłym, które już zmierza do śmierci, tak, przyrody, albo zakończy się to czymś niespodziewanym, jakąś katastrofą. No, przepraszam, no ja oczywiście interpretuję, no bo wiem, jaka jest to historia, czym ona się kończy i czym się kończy mała historia powieści i duża historia Polski. Na tamtym etapie mówimy o roku 39. Wiosna 39 roku, czyli ten ostatni moment przed pierwszymi syrenami. Powiedziałem o tym pejzażu, ale oczywiście to przeskalowanie tej scenografii i jej lekki surrealizm, no bo też, no umówmy się, to nie jest scenografia jednoznacznie realistyczna. Tak, no w jakiś sposób, tak jak tutaj widzimy to zakrzywienie przestrzeni, myślę, że to jakoś podpowiada, że tak, tak, coś w tym jest, że ta pewna bombastyczność tej scenografii jest w tym coś niepokojącego i z jednej strony ta scenografia daje się świetnie i pięknie świecić, co fantastycznie zrobiła Kasia Łuszczyk, a z drugiej strony myślę, że tak, jest w tym, nawet usłyszałem po premierze taką opinię, że przez skośność tych takich dolnych ramp, że w pewien sposób można też na ten pejzaż, na te jakby dolinę spojrzeć jak na coś w rodzaju leju po bombie, więc widzę, że przestrzeń się tutaj dosyć mocno otwiera na interpretację. Myślę też o tym zmurszeniu tego, przy czym my siedzimy. To Mirek Kaczmarek, który ma taką skłonność do przeskalowywania, o którym pan powiedział, ale też do takiej swoistej, jak to powiedzieć, no może ironia w odniesieniu do scenografii jest określeniem trudnym, natomiast ja wiem, co on wyprawiał, na przykład realizując scenografię, komponując dla Jana Klaty. To wszystko było bardzo nieoczywiste i z takim ogromnym dystansem jednak robione. Ale tutaj, to trzeba powiedzieć, to zmurszenie jest jakimś, no bardzo groźnym sygnałem, bo to jest tak jakby lawa zastygła po wybuchu wulkanu. Czy świat za kilkaset lat, który odwiedzamy, my jakby, ale ten świat już jest cały porośnięty właśnie taką patyną, takim mchem. I ten mech na przykład na tej toaletce Aliny, to jest krzyk po prostu. A to zabawne, bo patrzymy teraz na tę scenografię w świetle roboczym sceny kameralnej. Natomiast oczywiście prawda, że Mirek też w swojej pracy wykazuje się dużą dozą poczucia humoru, ale też uważam, że Mirek tutaj sprawdził na swój sposób jako niepoprawny romantyk, więc to też mi się w tej przestrzeni bardzo podoba, bo myślę, że pewnie z tym chem tak jest. Też ta synteza, że ten mech pokrywa meble, jednak to splecenie też tych ludzi z naturą, no bo pamiętajmy o tym, że mówimy o ludziach żyjących wtedy, gdzie ten kontakt z naturą był dużo większy, więc mam nadzieję, że mówi pan o Litwie, tak? Czyli w tym sensie tak, romantyzm, też, czyli tamta tak. Ziemia nad Wilią. Ale mówię tak, mówię o tamtych rejonach, ale też mówię po prostu o tamtym czasie. I mam nadzieję, że tutaj się jakoś tak przeplata ten romantyzm z tym, powiedzmy, ostrzeżeniem przed przyszłością. Tak, ostrzeżenie przed przyszłością, owszem, to chyba jest najlepsze określenie, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, podczas spotkań z Mirkiem odczuwam zawsze ten jego taki dystans, ten taki uśmieszek, cokolwiek by zrobił, zrealizował, to będzie ten uśmieszek mu towarzyszył, takiego chłopca, który zrobił mi kawał. Tak, to też widać tutaj, że drzewa wyrastają ze ścian. No, zbocze doliny, no bardzo przepraszam. Ale też jest po prostu bardzo intrygujące, ale też po prostu pięknie. No więc skoro już korzystamy z takiego przywileju, że możemy rozmawiać w miejscu akcji, to znaczy nie na Litwie, ale na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, to trzeba było to wykorzystać i zrobić coś innego niż gdybyśmy rozmawiali w studiu. Próbuję szurać tym mechem, ale niestety nie wydaje odgłosu, nie jest to radiowy mech. Powiedziałam panu, tak to ma być. Nie udziwnił pan, nie zmienił chronologii zdarzeń pokazanych przez Konwickiego, a to, co dodał pan od siebie, to się dzieje już na poziomie realizacji. Czyli adaptacja jest po Bożemu, a realizacja to są już pewne pomysły, które odróżnią pański spektakl od ewentualnych innych realizacji tej powieści. Mówimy oczywiście o kronice wypadków miłosnych według Konwickiego, pana Jarosława Tumidajskiego, z którym rozmawiam tuż po. Ja chciałem ten tekst zrealizować od lat. Nie mogę powiedzieć przecież, że przeczuwając bliskość wojny, ale pamiętajmy, że my o wojnie rozmawiamy teraz, ale ta wojna rosyjsko-ukraińska trwa od roku 2014. I w tym momencie mamy 9 lat. Rok temu ta wojna nie tyle wybuchła, co eskalowała. I to jest dosyć ważne, bo to jest też pewnie jeden z powodów, dla których chciałem tę powieść zrealizować, w jakiś sposób przypomnieć, że ta wojna nigdy nie jest daleko, ale też po prostu bardzo lubię tę powieść. lubię ten świat, lubię aurę tej powieści i lubię tych ludzi, których Konwicki opisał. I dlatego ta adaptacja jest taka po Bożemu, czy wierna autorowi, bo ja też chciałem w jakiś sposób oczywiście przenieść tę literaturę, ocalić tę opowieść i ocalić tych bohaterów. Dać też szansę tym, którzy jednak nie czytali powieści, chociaż jedna z najsłynniejszych współczesnych, to znaczy powojennych. Też tam jest taki motyw, który może być zapomniany, oczywiście historyk to wie, człowiek dojrzały, który przeżył tamten czas, no ale tych ludzi już mamy niewielu chodzących po tej ziemi, którzy by pamiętali rok 37, 8 i 9, a jeżeli pamiętają, to słabo. Pokazuje też Konwicki tę wielonarodowość Polski przedwojennej. Tak, to też jest ważne w tej powieści, czy w tej tutaj już naszej teatralnej opowieści. Pamiętajmy też, że właśnie, że to była też inna Polska, tak? To znaczy ta wielonarodowość była normą, znaczy tak po prostu było, wszystko to zmieniła wojna. Teraz patrzymy na miłość Niemki do Polaka z takim zaskoczeniem może, natomiast wtedy no to było naturalne. A my tutaj na scenie oglądamy po prostu grupę przyjaciół. Bardzo mi się podoba też to, co pada w jednym z ostatnich słów w spektaklu, to znaczy kiedy ludzi nic nie będzie dzielić i odpowiedź zawsze będzie coś dzielić. A my oglądamy stosunkowo niewielką społeczność, akurat tych podziałów zbytą. Też to, co ci młodzi ludzie rozmawiają, zawsze będziemy razem. No przecież nie będziemy ze sobą walczyć, zawsze będziemy razem, zawsze będziemy po jednej stronie, bo zawsze będziemy się przyjaźnić. Więc ta pewna naiwność też tych bohaterów, ale wiara w to, że życie dzieje się tu i teraz, że jesteśmy młodzi, całe życie przed nami, świat stoi otworem. No jest też, myślę, ogromną wartością tej opowieści, bo na tym polega ten kontrapunkt, tak? To znaczy im mocniej nabudujemy życie tych bohaterów, im mocniej nabudujemy ich potrzebę życia, potrzebę kochania, nasycimy ich tą miłością, tą wiosną, pewnie tym mocniej odczujemy tę stratę. To znaczy odczujemy, co podcina i co kończy ten nadchodzący kataklizm. Czyli te finałowe syreny alarmowe. Tam oczywiście jest konflikt, ale no to jest życie pokoleniowe przede wszystkim. Czyli reprezentantką tego starego jest matka, nowego jest syn, bo oni mają różny pogląd na świat. No, męsko-damski konflikt też. To jest taki naturalny konflikt, biologiczny, można powiedzieć, zaprojektowany przez Pana Boga, bo tam jeszcze jest Pan Bóg, to tak, żebyśmy jest, nie zapomnieli o nim. No tak, no syn dojrzewa, jest jedynakiem, wychodzi z domu. Nad tą rodziną też ciąży to fatum ojca Wisielca. Syn wychowywany przez matkę powinien niejako to zrekompensować, pokryć tym, że się uczy i zostanie wybitnym lekarzem. To jest to, od czego główny bohater, czyli Wicio, zaczyna. On ma jeden cel w życiu. Bardzo ambitny zresztą. Tak, ale to są faktycznie no, takie typowe sprawy życia. Ja bym nawet tego nie nazywał konfliktem. Ale faktycznie nie ma w tym świecie polityki. Tu jest i Pan Bóg, owszem. No i to jest bardzo ciekawie przeprowadzone na scenie. Aktor Piotr Łukawski gra postać wieloznaczną, ale właściwie dwie lub trzy nawet postaci, czyli takiego tajemniczego bohatera, który jest taką swoistą projekcją głównego bohatera, czyli Witolda Wicia, ale też gra, nie wiem, to jest kolejna postać, czy to jest kolejne wcielenie tej postaci dziwnej, tajemniczej, właśnie owego, tak jak to pan określił, ułomnego Boga. Nie ukrywam, że to zostawiam w jakiś sposób do interpretacji widza. Mnie w tej powieści Konwickiego właśnie też ujęła ta polifoniczność, to znaczy to, że to jest ta fabuła, ta historia, o której rozmawiamy, ale ona ma w sobie też te pęknięcia, to znaczy są te kroniki kryminalne, takie kryminalno-obyczajowe z tamtych czasów. To są takie dżingle. To są takie dżingle, ale z jednej strony te historie są oczywiście w jakiś sposób, właśnie one są kiczowate, one są w jakiś sposób zabawne, ale też jest tam sporo konfliktu. To znaczy to są historie miłosne, które bardzo często kończą się więzieniem. Albo próbami samobójczymi, próbami zabójstw. Na szczęście nie wszystkie te próby się powiodły. I jest faktycznie w tej powieści taki moment, kiedy cała narracja się zatrzymuje i pojawia się taki kilkustronicowy, no przedziwny, bardzo piękny, ale też jakiś na swój sposób surowy, okrutny monolog kalekiego Boga, Boga z kamicą nerek, Boga stworzonego na podobieństwo ludzi, jak sam mówi. Tak, ale niezdolnego do kochania? Tak, absolutnie. Właśnie to jest to najważniejsze. I ten Bóg mówi nawet z pewną taką buńczucznością, że nigdy nikogo nie będzie kochał. A na końcu okazuje się, że do swojej krainy bogów chciałby zabrać tę legendę o miłości, bo tak naprawdę chciałby kochać. Więc jest coś mocno przewrotnego, że ten ułomny Bóg stworzony na podobieństwo właśnie trochę naiwnych, trochę śmiesznych ludzi, ale zazdrości im tej jednej rzeczy, to znaczy tego, że rzucają się w tę miłość, że w ogóle coś takiego jak miłość w tym naszym ludzkim świecie istnieje. No i tutaj przechodzimy do w zasadzie podstawowego tematu tej opowieści, czyli właśnie miłości. Państwo ocenią, no to już naprawdę jest tylko do tych spośród Państwa, którzy przyjdą. Jak się asymiluje ten monolog w tym całym przebiegu, jak on wchodzi w fabułę, jak to jest zrobione. Zresztą nawet jest taki chyba efekt dźwiękowy, który sygnalizuje nam taką pewną zmianę perspektywy. Czyli aktorzy, o ile dobrze zauważyłam, grają bez pomocy elektroniki. Tutaj też mamy do czynienia w tym sensie z klasycznym teatrem, że aktorzy nie używają mikroportów. No to jest scena kameralna, więc naprawdę duża przesada by była, ale aktor kreujący Boga ma mikroport. I to tak zmienia oczywiście brzmienie, czyli daje nam już taki sygnał, uwaga, no właśnie, no, czy to jest efekt obcości, czy nie jest efekt obcości, to już Państwo muszą ocenić. Zależało mi na tym, żeby te słowa dotarły, ale żeby one dosyć intensywnie w tym fragmencie, w tym monologu Boga, istniejącą muzyką Dobrawy Czocher, stworzyły spójną kompozycję. Więc żeby to stworzyło niejako jeden utwór słowno-muzyczny, taki utwór na wiolonczele i głos Boga. Więc stąd też jest to rozwiązanie, że słyszymy to dzięki mikroportowi przez głośniki i tym samym tworzy to spójną kompozycję. Tak, ale to też jest taki sygnał właśnie dotyczący samej struktury, nie tylko techniczno-brzmieniowy, ale że coś takiego się dzieje innego. Absolutnie. Tak jak w powieści ta narracja się na chwilę przerywa. No to tak jak byłyby, nie wiem, źle zszyte strony. To znaczy, to jest nagle fragment czegoś innego. Więc też zależało mi na tym, żebyśmy tutaj na tej widowni no, mogli odczuć, że ten teatr się na chwilę zatrzymał. Na chwilę pękł na rzecz czegoś innego i dopiero po nim powracamy do porzuconej historii. To jest taka forma eksperymentu. Wyjście naprzeciw, no właśnie eksperymentowi prozatorskiemu, powieściowemu w tamtym czasie. To są takie chwyty, żyły unowocześnieniu przekazu, narracji. A z kolei dla mnie się to stało też inspiracją do budowania języka tego spektaklu. To znaczy, tak jak już pani wspomniała, ta adaptacja, no właśnie, no poniekąd nie mnie to oceniać, ale cieszę się z tej opinii, że to jest adaptacja wierna Konwickiemu. I w tej wierności nagle okazuje się, że ja też dostaję pewne podpowiedzi do tego, jak rozciągać ten język teatralny. To znaczy, to jest też po prostu świetne wyzwanie. Jak w teatrze, nawet nie tyle pokazać, bo akurat na chwilę też ten jakby obraz na swój sposób też przygasa, ale jak po prostu ten monolog Boga, jak zrobić to, żeby on zaistniał i żeby wywołał właśnie podobne wrażenie, jak ten moment zatrzymania w powieści. Więc to dlatego też powiedziałem chwilę wcześniej, że dla mnie też inspirująca była konstrukcja tej powieści, przełożenie formy tej powieści na formę teatru i na formę spektaklu. No ale poza tym jest to bardzo dobry materiał generalnie, to trzeba podziękować za to duchowi Tadeusza Konwickiego, że to jednak jest świetny materiał taki do udramatyzowania, bo to jest bardzo ciekawa też po prostu normalna akcja, czyli tam się dramat toczy w sposób, powiedziałabym, wzorcowy nawet. W rysach nas trzyma poprawnie poprowadzona narracja. Myślę, że ta historia jest ciekawa i są też wspaniałe postaci. No, naprawdę takie, które dają się lubić. Widzę też, jak aktorzy pokochali te swoje postaci i mieli naprawdę ogromną frajdę z budowania ich i wypełniania. I mam nadzieję, że też sympatią obdarzają tych bohaterów widzowie. No, oczywiście ja mam zawsze takie poczucie, że rozmawiamy zazwyczaj, mówiąc o teatrze, bo z filmem jest inaczej, że rozmawiamy zazwyczaj w 90% przed państwem, którzy nie mają szans zobaczyć danego spektaklu. Te rozmowy dotyczą spektakli, których nikt nigdy nie zobaczy. To trzeba naprawdę bardzo kochać teatr, żeby jeździć po Polsce, albo bardzo być zaangażowanym, czynnym w życiu teatralnym, żeby partycypować w festiwalach, które zbierają. Ale po pierwsze mam nadzieję, że cały czas są tacy szaleńcy, którzy wsiadają w samochód lub w pociąg, żeby dotrzeć do teatru. Tak. Sam do nich należałem. Pewną namiastką też niech będą zdjęcia. Na stronie teatru, Teatru Wybrzeże są zdjęcia z tej premiery. Wspaniałe zdjęcia, które zrobiła Natalia Kabanow, naprawdę. Mistrzyni w tej kategorii. Absolutnie, więc tutaj zarówno ja, jak i wszyscy aktorzy, realizatorzy jesteśmy zachwyceni tymi zdjęciami, więc jeżeli jest tak, że mamy tylko słowa o teatrze, no to odsyłam też Państwa na stronę teatru, żeby choć trochę zobaczyć, myślę, że też zmysłowość tego świata. To jeszcze jest wystawa, na którą Teatr Wybrzeże zaprasza nas do foyer teatru. Przepraszam, pokazuje tak, jakby nas telewizja filmowa. Zaprasza nas do foyer sceny kameralnej, tej wyremontowanej. I tam właśnie jest kilkanaście plakatów, które interpretują po prostu kronikę wypadków miłosnych. Nie wiem, czy pańską, czy Konwickiego. Radek Paczocha z dyrektorem Adamem Orzechowskim wymyślili właśnie, żeby zrobić zamknięty konkurs na warszawskie ASP w pracowni Lecha Majewskiego. Więc wybraliśmy tą jedną pracę, która reprezentuje, powiedzmy, graficznie tak, ten spektakl. Natomiast faktycznie na foyer jest nawet chyba więcej niż kilkanaście tych prac, może 20 parę. Wybraliśmy, bo ja się spotkałem parokrotnie ze studentami. Studenci twierdzą, że adaptacji przeczytali, bo mieli do niej dostęp, więc jest to interpretacja oczywiście powieści, ale być może nawet w niejednym wypadku właśnie tej adaptacji. W każdym razie proszę zajrzeć ewentualnie, gdyby państwo przechodzili przez Monte Cassino, akurat wystawę może można oglądać. Bez biletu. Nawet a nie... biletów w ogóle nie ma, bo właśnie tu spotkałem moich kolegów i powiedzieli, że nie ma. Widzę, że są jeszcze ostatnie miejsca na początek lipca. To bardzo dziękuję, pan Jarosław Tumidajski, którego spotkałam właśnie na scenie kameralnej. Zapraszam serdecznie zarówno do Teatru Współczesnego w Warszawie, jak i do Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w Sopocie. Reasumując, jakaś wojna w słuchowisku Tomasza Manna, wojna w Ukrainie i przez nią nasze oswajanie się z literaturą ukraińską, targi książki i wreszcie wojna, która skłania do nowego odczytania powieści Tadeusza Konwickiego sprzed pół wieku. Tak w tym roku zamykamy maj w naszej Trójce pod Księżycem wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz za ten piękny utwór, który w tyle nostalgiczny. Grabek powie nam dobranoc. No i zacznie świtać do wschodu słońca. Pozostaną niecałe 3 godziny. When will you